ہے جس کا پتہ ہے اسلامی آڈیو ویڈیو کیسے سینٹر أرسوا بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے مختم و محترم حضرت مولانا صاحب قبل اللہ دامت برکات العالیہ خطیب و امام مسجد ہذا لائی قصد کرام حضرات علماء کرام حاضرین مجلس حصول برکت کی مجید فرقان حمید کے ایک معروف آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے طرف لب خوشحال ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ و سفیر مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات اس جلسے کو معنون کیا گیا اور اسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ تو ظاہر ہے کہ اس کا عنوان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات تھا جب ہم کسی کی شخصیت پر نظر ڈالیں چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے مثلاً یہ کہ جس کی سیرت کو ہم بیان کرتے ہیں وہ کس خاندان کا تھا وہ اس کا بچپن کیسا گزرا کہ جوانی کیسی گزری کہ اساتذہ کیسے تھے اس کا علمی مرتبہ کیا تھا اصلے میں اس کا مقام کیا تھا لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے غرض یہ کہ آخری وقت کیسا گزرا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی یہ ساری چیزیں ذہن میں امنڈ کر آتی ہیں کہ جب کسی کی شخصیت پر گفتگو کی جائے ہم نے دیکھا ہوگا خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہمیں بچائے کہ لوگوں کا بچپن بہت اچھا گزرتا ہے کمی بہت اچھی گزرتی ہے مگر بڑھاپا خراب ہوتا ہے یا چلیے بچپن خراب تھا جوانی خراب تھی لیکن بڑھاپا گزر گیا اور موت بہت گئی لوگ کہیں گے بھائی آدمی بڑا بڑا گارا تھا لیکن ماشاء اللہ دیکھیے جمعے کے دن انتقال ہوا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا غرض یہ کہ ہر بات اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس کا اچھا ہونا یہ آدمی کے اچھے ہونے کی دلیل ہوا کرتی اسی طریقے سے کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی زندگی پر جب تذکرہ ہوگا سیرت نگار پہلے اس کے خاندان کا تذکرہ کرے گا اس کی اولاد کس خاندان سے اس کے بچپن کا تذکرہ کرے گا اس کی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ کرے گا کہ اس کے پڑھانے والے کون تھے جوانی کا تذکرہ کرے گا کہ جب کون آیا زندگی اس کی گزری وہ زندگی کیسی بڑھاپا کیسا گزرا موت کیسے واقع ہوئی تاریخ وصال کیا یہ عموماً آپ دیکھیں سیرت کی جب کتاب پڑھیں یہ کام زیر بحث آتے میں مختصر وقت میں ہر عنوان کا کہ ایک گوشہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ان شاء اللہ عزیزان گرامی عرض کروں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب پیدا ہوئے تو عزیزان محترم خاندان بہت اعلیٰ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا مدی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شہرت بہت بعد میں ہوئی. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نبی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم مفسر اور بڑے عظیم مفتی. اچھا اب نبی علی خان مولانا نبی علی خان کے والد ماجد اعلی حضرت کے دادا حضرت علامہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے عظیم محدث اور مفسر اور محدث. تو اب دیکھیے اعلی حضرت سے پہلے کے دو پشتوں پر غور کیجیے تو آپ کی والد ماجد اور دادا یہ اپنے زمانے کی عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب پیدا ہوئے تو ہوا یہ کہ آپ بالکل بچے تھے کھیل رہے کی سیرت کی کتابوں میں یہ واضح بڑا اہم ہے کہ ایک بزرگ کا گزر اس گلی سے ہوا، بالکل ایک چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے پیشانی کی شکلوں کو پڑھ لیتے. ان بزرگ نے پیشانی پر دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے، تو کہا اس کا نام احمد رضا ہے. اچھا کہیے کس کا بچہ، تو کسی نے کہا مولانا مفتی نبی علی صاحب کا، تو ان لوگوں نے کہا جبھی تو یہ کر کر وہ تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ ان کے ذہن میں کوئی امام احمد رضا کا خاکہ بن گیا تھا کہ یہ کون ہے، آگے جا کر یہ کیا جوہر کھلائے گا. تو انہوں نے اس کا ترجمہ بڑے نبی کے لیے جملے نے کیا، یعنی انہوں نے پریشانی پر نظر ڈال کر کہا کہ یہ بچہ ایک بہت عظیم بننے والا ہے، یہ اولاد کس کی، یہ بچہ کس کا. تو کسی نے کہا جناب یہ نبی علی خان صاحب کی اولاد ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ کوئی دوسرے ایک غیر معروف قسم کے لوگ تھے جن کا ایسی لائن سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ اپنے تمام امام اہل سنت کی زندگی کو دو جملے میں کہہ کے گزر گئے. بھائی جبھی تو مطلب یہ کہ جو جوہر میں انہیں دیکھ رہا ہے جبھی تو یہ جوہر ہے کہ یہ مولانا نبی علی خان کا فرض ہے. حضیران کرام یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر ایک برس کی تھی، آپ اور فرمائیے بچپن کا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت ہے 1856 اور 1857 جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا. غدر مشتق ہے غداری سے، یہ غداری کا نام ہے غدر کا. یہ تو جنگی آزادی ہندوستان مسلمانوں کا ملک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو یہ جنگی آزادی لڑی گئی، یہ 1857 میں لڑی گئی. اور اعلیٰ حضرت کو پیدا ہوئے ایک برس ہو گیا. اب اور فرمائیے کچھ نظام قدرت بڑا عجیب و غریب ہے کہ علامہ فضل سہرابادی نے 1857 میں دہلی میں ارمین کے خلاف جہاد کا فتوا دے دیا. ان کا فتوی جہاد دینا تھا کہ جہاد کا فتوا دے کر وہ روپوش ہو گئے، اس لیے کہ کمانڈر یا جنرل اگر پہلی پکڑ میں ہاتھ آ جائے دشمن کے تو اس کے مدام یا اس کا عملہ کیسے کام کرے گا. وہ خود روپوش ہو گئے کہ کام ابھی بہت باقی تھا. لیکن جناب علامہ فضل سہرابادی کو گرفتار کر لیا گیا. عزیزان گرامی آپ کا فتوا دینا تھا کہ تحریک جہاد نے وہ زور پکڑا کہ گلی گلی پریا پریا شہر شہر بستی بستی ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ بظاہر انگریز نے تحریک آزادی کو کچل دیا، علامہ فضل سہرابادی بنے اپنے ساتھیوں کے گرفتار کر لیا. ان کو جزائر انڈیمان میں عمر قید کی سزا دے دی گئی. غرض کے آپ گرفتار کیے گئے تو 57 کی یہ جنگ اور 57 کے بعد ٹھیک 61 میں علامہ فضل سہرابادی کا وصال جزائر انڈیمان ہی میں ہو گیا. اور دیکھیے خدا کا نظام کہ انگریز کا یہ احسان تھا کہ اس نے علامہ فضل سہرابادی کو آزاد کر دیا. ان کے دونوں فرزند مولانا عبدالحق مولانا شمس الحق انگریز کے کوڑ کا پروانہ رہائی لے کر سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جزائر انڈیمان پہنچے تو کیا دیکھا، کہ کوئی جنازہ تیار نماز جنازہ کا اہتمام کیا جا رہا. مولانا شمس الحق نے کہا یہ نماز جنازہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا انعام تھا دنیا کا من دیکھا کہ جس کو انگریز نے اس جزیرے میں عمر قید کی سزا دی تھی آج حالت ان کا انتقال ہو گیا. لکھا کہ انگریز کے کوٹ کی آزاد کرنے سے پہلے رب کریم نے اپنے اس مرد مجاہد کو آزاد کر دیا. تو دیکھیے کہاں 57 کہاں 61. تو جو مرد مومن جو دنیا میں میدان میں باقی قوتوں آگے چل جایا کرتا تھا اب جب ان کا وصال ہوا تو اب دیکھیے جب ان کا وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی بازی کسی دوسرے انعام کے ہاتھ میں آنی چاہیے. عجیب نظام قدرت ہے کہ جناب ان کے انتقال سے صرف 4-5 برس پہلے دنیا میں امام احمد رضا تشریف لے آئے. اور کیا ہوا جناب؟ یہ جو جنگ آزادی لڑی گئی ان کے مختلف ہندوستان میں کیمپ تاریخ کے ماہرین جانتے ہیں کہ ان کیمپوں میں ایک کیمپ بریلی شریف میں بھی تھا. شریف کے لوگ بھی اس فوج میں بھرتی ہوئے یعنی مسلمان رضاکاروں میں انگریز سے جنگ لڑنے کے لیے. اور اس وقت اس فوج کو کون ترتیب دے رہا تھا, کون تربیت دے رہا تھا؟ بریلی شریف کی دو شخصیتیں تھیں, ایک کا نام مولانا مقی علی خان تھا, ایک کا نام مولانا رضی اللہ علی خان. یہ اعلیٰ حضرت کے والی اور دوسرے اعلیٰ حضرت کے دادا. اور فرمائیے ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک برس کے ہیں اور مٹی میں کھیل جیسے ایک برس کا بچہ عام طریقے سے کھیلا کرتا. ہوا یہ کہ کھیلتے ہوئے ادھر مولانا رضا علی خان انگریز مجاہدین انگریزوں سے لڑنے کے لیے مجاہدین کے سمے آراستہ کر رہے, ان کو لائن لگا کر تربیت دے رہے ہیں کہ ایک مجاہد کو نہ جانے کیا سوچی کہ وہ نکل کر آیا. مولانا احمد رضا خان اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنی تلوار بچے کے بغل میں لٹکا دی اور یہی مذاق کرنے لگا کہ لوگوں سنو یہ بچہ بھی جا رہا ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کر, یہ بچہ بھی چلا انگریز کے خلاف جہاد کر دے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک برس کے بچے تھے, وہ جہاد کے لائق تو تھے نہیں. مولانا نقی علی خان نے جب یہ سنا ان کی آنکھوں میں ساروں قطار آنسو آ گئے, چش کے پھیلا کہنے لگا. اور مولانا نے جب اعلیٰ حضرت کی حال میں دیکھا کہ ان کی بغل میں کوئی مجاہد تلوار لگتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ بھی جہاں کے لیے چلا, تو مولانا نے رونے پر قابو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کاش کہ احمد رضا آج اتنا بڑا ہوتا تو میں اسے بھی جہاد میں چھوڑ دیتا, میں اس کو بھی جہاد میں تمہارے حوالے کر دیتا. جب وہ رونے لگے تو مولانا رضا علی خان نے اپنے صاحبزادے مولانا مقی علی خان سے کہا کہ مولانا مقی علی کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے کہ آج احمد رضا اگر بڑا ہوتا تو یہ بھی انگریزوں کے خلاف آج جہاد کرتا. مولانا رضا علی خان نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی نقی علی خان اگر آج یہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں کر تو قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دور آئے گا کہ یہ تیرا بیٹا دشمن آنے مصطفیٰ سے جہاد کرے گا. کوئی دشمن ہے یہ ان کے ساتھ میں جہاد کرے گا. لگتا یہ کہ یہ عبادت کی مولانا رضا علی خان نے مولانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماتھے پر پڑی. اور یہی وجہ ہوئی کہ مولانا رضا علی خان نے ماں کے کہنے کے مطابق امام اہل سنت نے صحابت کے بعد میں قلم اٹھایا اور کہ کل کے رضا نے سنجرے ہو آباد سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرما جانتے ہو میرا قلم یہ بڑا خوفناک قسم کا خنجر ہے, دشمنان مصطفیٰ سے کہہ دو کہ شور نہ کرے اپنی خیر منائے. تو عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا یہ تو ایک سال کا معاملہ تھا, اور فرمائیے بچپن کا حال کیسا گزرا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ چلنے پھرنے لگ جائے تو اسے اپنے سطر کا ہوش نہیں ہوتا, وہ تو بچہ ہوتا, بچہ بہتر بچہ ہی ہوتا. اب کیا ہوا کہ بالکل چھٹپن کی عمر ہے اور اعلیٰ حضرت نیچے کوئی پجامہ یا جانگیا کچھ نہیں پہنے ہوئے, ایک کوسا ہے, بڑی مختصر سی عمر ہے. بازار کی کچھ بازاری عورتیں جو گندی عورتیں ہوتی ہیں اللہ ان سے, وہ جب گلی سے گزرنے لگی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کرتے اٹھا کر آنکھیں ڈھک لی, اپنے کرتے اٹھا کر آنکھیں ڈھک لی. اس عورت نے جب دیکھا تو اس نے بڑا عمدہ تذکرہ کیا, لگے صاحب زادے جو چیز چھپانے کی ہے وہ تو چھپائی نہیں آتا, اور آنکھوں کو ڈھک لیا. تو اب دیکھیے وہ ایک بالکل چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے آنکھوں کو اس لیے ڈھک لیا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو قطر بہکتا ہے، اور فرماتا ہے پہلے منزل بہکنے کی آنکھ ہے، جب آنکھ بہکتی ہے تو آنکھ کے بہکنے سے دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو تب قطر بہکتا ہے، تو جو پہلے بہکنے کی چیز ہے اس کو ڈھانک لیا جائے۔ تو آپ نے غور فرمایا، یہ ہے اس بچے کی دانش مندی بچپن میں۔ اب آئیے چلیے عمر کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رواج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کی تسمیہ خاصا، ہمارے یہاں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ بچے کی عمر جب چار دن کی ہو جائے تو بچے کو کسی عالم کوئی بزرگ کو بلا کر اور فائدہ شروع کرایا جاتا ہے کہ بھائی پڑھاؤ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ کے قابض میں ربی کل ربی خلق، اس طریقے سے فائدہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا جناب، بسم اللہ شریف تسمیہ خوانی ہو اور اس کے بعد آئے دیکھیے وہ مقام آیا کہ علیف بے پڑھانے کا مقام، اور فرمائی آواز آیا استاد علیف بے پڑھانے کے لیے آیا، تسمیہ خوانی ہو گئی۔ اب جب استاد علی بے پڑھانے کے لیے آئے تو دادا موجود تھے گھر میں، استاد نے کہا احمد رضا آؤ قاعدہ لے کر کے آؤ، قاعدہ لے کر کے آئے، انہوں نے کہا احمد رضا پڑھو علی بے سی سی جیم اے اے تال تال وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ سارا انہوں نے پڑھ لیا، جب پڑھنے لگے تو استاد نے کیا کیا، پڑھاتے پڑھاتے کہا بیٹا پڑھو لال علی چھوٹی یہ بڑی، تو اعلیٰ حضرت رک گئے استاد سے کہا کہ استاد صاحب علی بھی پہلے پڑھ لیا یہ لام علی تمہارے یہاں کیسے آ گیا، چار رات ہے پر علی بھی پہلے پڑھ لیا لام بھی پہلے پڑھ لیا یہ لام علی بھی یہاں دوبارہ کیسے آیا۔ سد کر کے بیٹھ گئے سمجھائیے بھائی دوبارہ کیوں لایا گیا، لام بھی پہلے پڑھ لیا بھائی علی بھی پڑھ چکا، یہاں دوبارہ اس علی کو لام میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب دادا نے کہا کیا کرتے احمد رضا جیسا استاد صاحب ہی، دادا کی ڈانٹ سن کر فائدہ تو پورا کر لیا سر، لیکن دادا پڑ گئے کہ بچہ بڑا ذہین ہونا ہے، اس کی خلیش کو دور نہ کیا گیا تو بچے کے ذہن میں بڑی الجھن پیدا ہو، اسے دور کیا جائے۔ استاد دادا پڑھی جگہ استاد پڑھا کر چلے گئے، بعد میں احمد رضا فائدہ لے کر آؤ اور ذرا توجہ سے سنیے گا، فائدہ لے کر کے آؤ۔ جب قاعدہ لایا گیا تو لانے کے ساتھ کیا ہوا، سرنا کھولو کہا کیا ہی بھان تھا استاد سے سمجھ آئے، انہوں نے کہا جی جب انہوں نے پوری قاعدہ پڑھا دیا، نام بھی پڑھا دیا، نیند بھی پڑھا دیا، تو دوبارہ سمجھ لگے پڑھو لام علی اللہ، یہ دوبارہ کا کے لیے پڑھایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے۔ تو دادا پڑھ گئے، انہوں نے کہا بیٹا سنو اب اس کی اور وجہ تھی، اگر اعلیٰ حضرت کے جدے امجد نہ ہوتے کوئی عام استاد ہوتا ہے کل کا پودا کی قاعدہ پڑھانے والا تو اس کے تو کھوپڑی کیا بال ٹوپی پگڑی کے اوپر سے گزر گئی ہوتی ہے، سمجھے نا۔ مولانا رضوالی خانے کا بیٹھو فرما سو بات یہ ہے، تم نے جو پہلے علیف پڑھا ہے اصل میں یہ علیف نہیں ہے، یہ قاعدے کے اعتبار سے یہ ہے حمزہ، جو پہلے عرب آتا ہے وہ علیف نہیں ہے اصل میں، یہ تو اردو میں ہم سمجھ دیتے ہیں کہ علیف دیتے سے حقیقت میں جو پہلے آتا ہے علیف نما یہ علیف نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے حمزہ، اور اصل علیف کیا ہوتا، اصل علیف آتا ہے کسی حرف کے بعد، جو کسی حرف کے بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں علیف، اصل علیف وہ ہے۔ تو اچھا اصل علیف تو وہ ہے جو علیف نما تصویر پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ علیف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ، تو یہ پہلے والا جو علیف ہے بظاہر یہ حمزہ ہے، یہ علیف نہیں ہے۔ فرما بیٹا پہلے جو تم پڑھ چکے تھے وہ تھا اصل میں حمزہ، اب چونکہ علیف کسی حرف کے بعد میں آتا ہے تو اس کو سمجھانا مراد تھا، تو اب وہ چونکہ کسی حرف کے بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو لام میں رکھ کے سمجھایا گیا کہ لام علیف زبر اللہ۔ اچھا ان کا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اچھا ان کا اچھا یہ بتائیے علیف کو سمجھانے کی تو یہ بہت اچھی مگر دادا جان اس کو لام میں کیوں رکھا گیا، تو اس کو لام میں کیوں رکھاتا ہوں کہ سیرت پر کیونکہ ریکارڈنگ ہوئی تو مکمل تقریر ہو جائے تاکہ آپ کے گھروں میں ایمان نہیں سننا، تو کہاں اس کو پھر لام میں کیوں رکھا گیا، دیکھیے علی بے بے سے کرنے کے بعد بے علی زبر آ جاتا، بے علی زبر آ جاتا، اب بتائیے کوئی آج کل کا استاد ہوتا تو کیا جواب دیتا ہے، بالکل حیران۔ مولانا غزالی صاحب اللہ ان کی قبر کو رحم محمد رضوان کے پھولوں سے بھر دے, کیا ان کا دماغ اللہ اکبر اتنا حاضر دماغ کہ فرمان سنو کہ اس کو پیپر کیوں نہیں رکھا گیا, پیپر کیوں نہیں رکھا گیا, پیپر کیوں نہیں رکھا گیا, لام میں اس کو کیوں رکھا گیا؟ احمد رضا سنو اس کی حکمت, اسے لام میں اس لیے رکھا گیا کہ علی اور لام میں دونوں میں بڑا عجیب رشتہ, علی اور لام میں دونوں میں بڑا انوکھا رشتہ. وہ کیا رشتہ ہے؟ فرما حروف تہجیب میں الگ الگ کر کے لکھو علیف, آپ لکھیے ذرا علیف, تو ایک کو ہم سیدھا لکھیں گے نا علیف, اور علیف کو اگر پورے حروف میں ہم لکھیں گے ہجے کر کے تو کیا لکھیں گے؟ علیف لام سے لکھیں گے نا صاحب علیف, تو بیچ میں کیا لفظ آیا؟ لام. اچھا آپ بتائیے لام کو لکھیے آپ تو کیا لکھیں گے آپ؟ لام علیف اور میم, لام بیچ میں کون سا لفظ آیا؟ علیف. تو فرمایا کہ لام اور علیف میں درمیان میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اگر علیف لکھا جائے تو بیچ میں لام آئے گا, لام لکھا جائے تو بیچ میں علیف آئے گا. اس رشتے داری اس نسبت کی وجہ سے علیف کو لام میں رکھا گیا. تو اعلیٰ حضرت اب تسلی ہو گئی, کل سے پھر فائدہ شروع ہو جائے گا. مجھے بتائیے کہ جس بچے کی ذہن کا بچپن میں عالم یہ نہ یہ ہو تو پھر بتائیے وہ آگے چل کر امام کا مسلمان نہ بنے گا کون, آگے چل کر وہ جدید نیت حاضر نہ بنے تو کون, آگے چل کر وہ اپنے زمانے کا بھی محدث نہ بنے تو کیا بنے, آگے چل کر اپنے زمانے کا بھی مفسر نہ بنے تو کیا بنے. یہ واقعہ ہے جناب صرف چار برس کا. بتائیے آج کل کے چار برس کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجیے, ناک پوچھنا برابر نہیں آتی, ہم آپ کا تو ناک پوچھنا پڑتا ہے. تقریب اب آئیے جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اب آئیے ایک اعتراض اور اس کا ایک مکمل حل کر دیا. اعلیٰ حضرت میں نے جسار کیا 1856 میں پیدا ہوا, 57 میں ایک برس کے تھے, اب سن ہجری کیا ہے 1272, 1272. اچھا تمام برس نظامی کی کتابیں 13 برس کچھ ماہ میں پڑھتا, مکمل درس نظامی 13 برس چند ماہ میں پڑھ لیا. اچھا جناب آپ دیکھیے لگائیے حساب, 1272 میں پیدا ہوئے, 1272 میں 14 برس اور ملا دیا. ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ 13 سال کچھ ماہ لیے 14 سال پورے کر دیں, 1272 میں 14 اور ملا دیجیے کیا بنا سر آپ, 1286. 1286 ٹھیک 1286 کو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا خطرہ لکھا حرمت رضا پر کہ کوئی بچہ کسی ایسی عورت کا دودھ پی لے جس کی بچی ہو, اب اس بچی کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. حرمت رضا کا سب سے پہلا خطرہ اعلیٰ حضرت نے کون سے سن کو لکھا, 1286 کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا صاحب یہ جو بعض بیوقوف قسم کے لوگ جن کا اثر چیمبر بالکل خالی ہے, اپنے آپ کو محتق مفسر نہ جانے کیا کیا کہلانے والے, یہ کرتے صاحب مولانا احمد رضا صاحب تو دیوبند میں پڑھتے ہیں, دیوبند کے مدرسے میں پڑھتے ہیں, دیوبندیوں کی یہاں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد میں حلوا اور مانڈا اور نہ جانے ساتھیا اور گرو کس میں اختلاف ہوا تو دیوبندیوں نے اپنا ادھر حساب کر لیا, مولانا نے بریلی شریف جا کر کے اپنا کھاتا الگ کھول لیا, اپنا مدرسہ الگ کھول لیا. اب آئیے عقل کے مارو اس تاریخ کے دور میں, پہلی کے دور میں کیا تمہاری بات کوئی پڑھا لکھا آدمی سمجھ پائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے 1286 میں پہلا خطرہ لکھا اور دیوبند کا سنگ بنیاد 1400 ہجری میں رکھا گیا. کیا مطلب ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے پہلا فتوا لکھنے کے 14 برس کے بعد دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. یہ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 14 برس پہلے لے آئے, سارے وہ تحصیل بھی کر دیا, دیوبند مدرسے میں پڑھا بھی دیا, بریلی شریف میں اسکول بھی کھول دیا, مدرسہ بھی کھول دیا, اور حلوے مانڈے کا جھگڑا بھی کر دیا. دیوبند کا سنگ بنیاد رکھنے سے 14 برس پہلے یہ سارا کام دیوبندی ہمیں آپ نے کر لیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹے کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا, جھوٹا جو ہوتا ہے اس کا حافظہ درست نہیں ہوتا. بالکل اس طرح جیسے شیعہ حضرات نے ایک حدیث پڑھی کہ حضور علیہ السلام و سلام تشریف فرما تھے, حضرت امیر معاویہ جب آئے تو امیر معاویہ کے کندھے پر یزید بیٹھا ہوا تھا, اور حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرما دیکھو ایک جہنمی پر دوسرا جہنمی سوار ہے. معاذ اللہ, کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو مدعو کرنا مراد, انہیں بدنام کرنا مراد ہے, تو اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے کندھے پر یزید بیٹھا تھا اور ایسی حالت میں امیر معاویہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا معاذ اللہ کہ ایک جہنمی پر دوسرا جہنمی سوار ہے. یہ حدیث گھر پہ شیعہ کو ذرا بھی حیا نہیں آئی, ذرا بھی شرم نہیں آئی, ذرا بھی حیا سے کام نہیں لیا. لگتا یہ کہ شرم و حیا ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزری. ارے پاگل ہو, یزید تو حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا. بتائیے, 25 حضور کے وصال کے لگ بھگ 25 برس کے بعد وہ پیدا ہوا. یہ اس کو حضور کے زمانے میں لے آئے, جوان بچہ بھی لے آئے, امیر معاویہ کے کندھے سے سوار بھی کرا دیا اور حدیث بھی پڑھ لی. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو آپ غور فرمائیے, آزاد و شمار کی زمان میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا سفر امام اہل سنت نے 13 چند ماہ کی عمر میں لکھا اور 1286 میں مسند افتاح پر بیٹھ گئے. اس وقت نہ کوئی دیوبند کو جانتا, نہ کوئی بودھبند کو جانتا, سنی تھا کہ یہ دیو کہاں اور بند کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا, اس کو کوئی دنیا جانتی بھی نہیں تھی. اس زمانے میں پہلا مرتبہ لکھا. اب آئیے ذرا اس ہونہار زندگی کا پہلا واقعہ. عزیزان گرامی, جب ایک فتویٰ ایک استفتہ آیا, امام اہل سنت نے جواب لکھا. جواب لکھنے کے بعد وہ جواب دلائل و براہین سے ایسا مرقع اور مسجع تھا کہ لکھنے کے بعد انہوں نے وہ جواب اپنے والد ماجد کو دکھایا, مولانا نبی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, کہ میں نے یہ فتویٰ لکھا, اس کی آپ تصدیق کریں, اسے ملاحظہ فرما لیں. مولانا نبی علی خان نے اپنے ہونہار صاحبزادے کا فتویٰ جب پڑھا تو فتویٰ پڑھنے کے بعد اسی دن اپنی مسند خالی کر دی, اپنی مسند خالی کر دی اور کہا احمد رضا آج سے فتویٰ تمہارے ذمے ہے. نبی علی خان آج سے ریٹائر ہو گیا اور آج سے فتویٰ تم لکھا کرو گے. لیجیے جناب, 13 اور 10 ماہ کا لڑکا فتویٰ نویسی کرنے مسند افتاح پر بیٹھ گیا, بہت بڑے مفتی کی گدی پر بیٹھ گیا. اب ہوا کیا کہ اعلیٰ حضرت جناب افتاح کی مسند پر بیٹھے ہوئے, سنیے جناب, ایک فائل سوال لے کر آتا اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت ثابت مفتی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان سے ملا. حضور ایک سوال کا جواب لکھوانا, مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ بھائی میں نے آج کل جواب لکھنا چھوڑ دیا ہے, اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں, آج کل فتویٰ نویسی کا کام وہ کرتے ہیں, اندر جا کر مفتی لکھوا لو. اب ظاہر ہے کہ جب مولانا نقی علی خان صاحب نے کہا کہ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تو آنے والے کا تصور یہ تھا کوئی سفید داڑھی والا آدمی ہوگا, بڑی سفید ریش ہوگی, پیٹ بہت بڑا ہوگا, پکڑ بہت عمدہ دادا ہوگا اور اپنی مسند پر بڑی جاو جلال کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ کوئی مفتی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. جیسے وہ اندر گیا چاروں طرف اس نے اس حیض کا آدمی تلاش کیا تو کوئی مفتی صاحب نہیں, وہ بچڑا گیا پہلے کہ حضور اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے تو آپ ہی لکھ لیں. ارے فرما بھائی ہماری مسند پر دیکھو وہاں بیٹھے ہوں گے. جب وہ اندر آئے تو پھر کوئی مفتی نظر نہیں آیا انہیں, باہر نکل کر حضور آپ کی مسند پر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا. ارے پہلے کے بچہ نہیں میاں, آج کل وہی مفتی صاحب ہے, فتویٰ نویسی کا کام وہی کر رہے ہیں آج کل. تو اب دیکھیے یہ امام اہل سنت کی 14 زندگی کا عزیزان گرامی واقعہ, اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتویٰ نویسی کی ہے عزیزان گرامی, ساری دنیا کو حیرت میں ڈالتا جو فتویٰ نویسی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کی ہے, دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اعلی حضرت امام اہل سنت نے. اب آئیے آپ کے چند علمی خدمات فتویٰ نویسی کے چند شاہکار غور فرمائیے. ہوا یہ کہ میں اپنے یہاں میمن مسجد میں رمضان میں شفا کا درس دیتا ہوں ظہر کی نماز کے وقت, میں نے ایک جگہ فتویٰ رضویہ میں یہ مسئلہ پڑھا تھا جو امام سفر کے مذہب پر امام اہل سنت نے فتویٰ دیا. وہ فتویٰ یہ تھا, مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں صبح کرے کہ وہ ناپاک, وہ ناپاک ناپاکی کے حالت میں وہ صبح کرتا ہے, اگر غسل کرتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. کتنا وقت نہیں, کہ غسل کرے تو نماز پڑھو تو سورج طلوع ہو جائے گا، یعنی پانچ منٹ یا چھ منٹ میں سورج طلوع ہو جائے گا اگر غسل کرے تو. اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا غسل کرے، نماز کو چھوڑ دے غسل کرے تاکہ پاکی حاصل ہو اس کے بعد میں وہ نماز پڑھے، یا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس نے ناپاکی کی حالت میں صبح کی اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کا مذہب تو یہی کہ وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد اپنی نماز کو قضا کرے. لیکن امام زہر فرماتے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت جب وہ صبح کرے تو صبح کرنے کے بعد وہ غسل نہ کرے، غسل کا تیمم کر کے نماز پڑھے، غسل کا تیمم کر کے نماز پڑھے. اب سورج نکلنے پر اب غسل کرنے کے بعد صحیح مذہب پر نماز کو لوٹا ہے. لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ نماز کو وہ لوٹا ہے، یعنی یہ کہ وہ قضا کرے اپنی نماز سورج نکلنے کے بعد. کہ امام زہر کا یہ قول موجود ہے، اس کی روشنی میں اس کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے. امام زہر کے قول پر عمل کر لے اور علماء جہاں پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، لیکن ان کا مذہب وہ صاحبین کے مذہب سے متضاد ہے. مسئلہ یہ ایک اجتہادی اور ایک فقہی جس نے نماز کو پڑھنے کی ضرورت، یہ فتویٰ انہوں نے امام اہل سنت میں دیا. تو ہمارا کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ ہماری نظر سے گزر گیا. تو اتفاق سے ہم اپنے یہاں ظہر میں یہ مسائل بیان کر رہے ہیں. کوئی سڑک کے آئے ہوئے دیوبندی عالم جو شیخ الحدیث تھے کسی دارالعلوم کے، تو وہ چپ چاپ سے پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اٹھ کر کے مجلے میں حملہ نہیں کیا، بلکہ جب نماز اور درد ختم ہو گیا تو چپ چاپ سے وہ مجھے سیڑھی پر ملے. کہنے لگے مولانا یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، آپ نے یہ مسئلہ کہیں پڑھا؟ میں نے کہا تو آپ کیا سمجھ رہے کہ یہ بھی ٹھوک دیا میں نے بغیر پڑھوں؟ نہیں نہیں، کہنے لگے میرا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ ایسا نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام صاحب بھی اس کی اجازت نہیں، صاحبین نے بھی ان کی اجازت نہیں دی، نہ امام ابو یوسف نے دی، نہ امام محمد نے دی رضی اللہ عنہما، اس لیے ان کے ذہن وہ بات تھی. تو کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس میں بھول ہو گئی. تو چوک ہو گئی، آپ بڑا اس مسئلے کو دوبارہ کر لیں. میں نے کہا جناب میں نے تو اچھی طرح یہ مسئلہ پڑھا اور مجھے یاد بھی ہے، آپ ایسا کریں کہ کل کی ہمیں نشست رکھ لے کے ظہر کی نماز کے بعد آپ اپنے دلائل لے لیں، میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں، دیکھنے مسئلہ ہے کہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، دو رائے ہیں اس مسئلے میں ہم دیکھ لیں گے. ہم ظاہر ہے کہ ہمیں اب اور شوق ہوا تو اس کے پیسے کرنی چاہیے. عزیزان گرامی آپ کو حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے کل آنے کا ہم سے کہا کہ کل میں اچھی طرح کتابیں دیکھ کر آپ سے ملوں گا، تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی. تو فتاوی رضویہ میں ایک جگہ یہ مسئلہ موجود ہے جس پر اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ دیا. اللہ اکبر، اس فتوی کو لکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے پر کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے، اس پر 200 دلیل نقل کی. جب فساد کے بعد میں کہیں ذمن یہ مسئلہ آ گیا تو پھر یہ لکھا کہ 200 دلائل تو میں نے پہلے نقل کیے ہیں اور فقیر کے ذہن میں تھی. اور وہ 30 وہاں نقل کی. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ناپا کو جب صبح کرے تو گویا ایک رعایت کس میں امام زہر یہ دیتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھے اور اس کے بعد غسل کر کے نماز کو لوٹائے، اور پھر اس قول کی تائید میں کہ پانی ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے، اس پر 230 دلیلیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں نقل کی ہیں. دوسری بات، اچھا یہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بیچارے دوسرے دن آئے، ہم نے تو پورا مسالہ تیار کر کے رکھا لیکن وہ بیچارے پھر دوسرے نہیں آئے، یا تو یہ ان پر منکشف ہو گیا مسئلہ، یہ مسئلہ بالکل ہم نے ٹھیک بیان کیا، ورنہ ہم نے یہ پورے تیاری کر کے ان کے لیے رکھی. یہ علمی مقام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ نماز جنازہ اگر پڑھ لی گئی تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ سیدھا لکھ دیا جاتا کہ جناب نماز جنازہ دم اولیاء کے اگر پڑھ لی گئی تو اعادہ نہ جائے، فقط احمد رضا دریلی دیا جاتا. اللہ اکبر، امام اہل سنت نے نماز جنازہ اس کے اولیاء یعنی میت کے اغاری اگر پڑھ لیں تو نماز کا دوبارہ نہیں پڑھائی جائے گی. اس پر امام اہل سنت نے 300 سے زائد دلائل نقل کی کہ جب وہ آتے ہیں تو جناب دلائل کا اور عبارتوں کا اور سکھا کر اندار لگا دیتے ہیں. اجی ہم تو ہم بڑے بڑے علماء نے اتنی کتابوں کے نام نہیں سنے ہوں گے جتنی کتابوں کی عبارتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کر دیا کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا عزیزان گرامی علمی مقام ہے. جب آپ حج کے لیے گئے تو وہاں وہابیوں نے پکڑ لیا اور مسئلہ چھیڑ دیا علم غیب. تو ذہن میں یہ تھا کہ مولانا کے پاس کتابیں نہیں ہیں اور آپ پھنس جائیں گے. کیسے لکھیں؟ اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ 2 جلدیں حرم شریف کر لکھی. حرم شریف میں بیٹھ یہ جلدیں غالباً 6.5 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں تحریر فرمائی. ان 2 جلدوں میں 500 کتابوں کے حوالے اور ان کی عربی عبارتیں نقل کی ہیں. بغیر کتابوں کی مدد کے 500 کتابوں کا حوالہ اور ان کی عربی اصل عبارت اپنے صرف ذہن پر جو محفوظ تھی ان کو نقل کی ہے. اور یہ دونوں چیزیں عزیزان گرامی عربی میں ہیں اور نیا ایڈیشن اس کا استنبول میں اسی پبلشر نے یہ دونوں جلدیں عربی میں چھاپی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زندگی کا خاص مکہ مکرمہ کا شاہکار ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عزیزان گرامی مقام ہے. رات کے جس مسئلے پر وہ آ جاتے ہیں وہ خود بالکل درست کرتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو روا مسلم. ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیا. جدھر وہ آ گئے تو عزیزان گرامی حقیقت ہے کہ سکے بٹھا دیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے. تو آپ نے غور فرمایا یہ ہے ان کا علمی مقام. ہمارے متاثرین علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 عالم ایسے گزرے کہ جن کی عبارتوں میں جن کی نقل میں جنوں میں سرو ہے قول نہیں چوک نہیں. ان کی کتابیں اگر انہوں نے لکھ دیا کہ وہ حدیث بخاری کی ہے تو قسم خدا کی بخاری میں ملے گی. یہ غلطیاں علماء سے ہو جاتی. ہم بیان کر رہے ہیں حدیث دیکھی ہمیں یاد نہیں ہم نے بیان کی کہ یہ بخاری میں ہے وہ مسلم میں ہوتی. ہم نے جناب حوالہ دیا یہ مسلم میں ہے حدیث تو ہے لیکن وہ مسلم میں نہیں ہے وہ ترمذی شریف میں. یہ عموماً ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 3 ہمارے درے صغیر میں ایسے لوگ گزرے کہ جن کی کتابوں کی جانچ پڑتال کی جائے تو قسم خدا کی ان کی ایک حوالہ پتا نہیں کرتا. ان میں ایک شخصیت ہے حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الدہلوی رحمتہ اللہ. دوسری شخصیت ہے حضرت علامہ بحر العلوم عبد العلی فرنگی محلی لکھنوی رحمتہ اللہ. اور تیسری شخصیت ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ. کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جو حوالہ امام اہل سنت نے لکھا وہ غلط ہو. ہم شیعہ حضرات کی طرح ہمارا ایمان نہیں کہ نبی بھی معصوم فرشتے معصوم. یہ تو ہمارا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں ائمہ بھی معصوم سارے معصوم یہ معصوم وہ معصوم. ایسا لگتا ہے کہ پوری جوڑیا بازار کی لسٹ ہے سارے کے سارے معصوم سمجھے. اور ہمارا ایمان کیا ہے سنیے. انبیاء معصوم ہیں صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں اولیاء گناہوں سے معصوم نہیں ہے. ہمارے علماء ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام اور گویا صحابہ کرام کو اپنی رحمت خاص سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ جسے شاہ محفوظ کر لیتا ہے تو وہ معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے. یہی حال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے کہ کتابوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کرم نے ان کو ایسا محفوظ رکھا کہ کوئی نشانہ امام اہل سنت کا پتہ نہیں جاتا. اب سنیے جناب اس ٹاپک پر ایک دو باتیں کہ جب مخالفین نے دیکھا کہ کوئی نشانہ مولانا احمد رضا کا خالی نہیں جاتا تو سب نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ مولانا احمد رضا خان سے کوئی بھلا کروایا جائے تو یہ ویسے تو پھنسیں گے نہیں چاشیا جائے. بڑے جناب سارے لوگوں نے سر جوڑ کر ایک ترکیب نکالی. ہم سنیے وہ ترکیب کیا. انہوں نے ایک سوال مرتب کیا اور وہ ساری سنیے کیا. انہوں نے لکھا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اگر ایک طلاق دی تو کیا حکم ہے. ایک طلاق دی تو کیا حکم ہے. یہ لفظ ایک پر انہوں نے کیا کیا کاغذ کا پیوند لگا کر اور اس کو اس طریقے سے کھینچ کر کاغذ کو ایسا چکنا کر دیا کہ پیوند کا پتہ ہی نہیں چلا. پہن کاری کی گئی ہے کاغذ، یہ انہوں نے کام کیا جناب، ہم نے یہ واقعہ آپ جانتے ہیں بڑا شاعری کے دنیا میں بڑا مشہور نام ہے حضرت علامہ مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دیوانوں نے یہ کہا جمیل قادری اور سو جہاں سے قربا اپنے مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ ہو کے آزم، کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا سلا تو بسلا، ان کے صاحبزادے کے مولانا حمید الرحمان صاحب وہ بڑے ضعیف تھے، کراچی میں ایک عرصے تک ان کا قیام تھا، ہم نے خود ان سے اس واقعے کو سنا اور فرماتے میں نے اپنے والد سے اس واقعے کو سنا کہ میرے والد مولانا جمیل الرحمان صاحب اس واقعے کے شاہد ہیں۔ وہابیوں نے پیمن کاری کر کے اور یہ سوال دیا، منصوبہ کیا تھا وہ سنیے کتنا خطرناک تھا، مولانا احمد رضا خان ایک طلاق دیکھ کر فتوا لکھ دیں گے کہ ایک طلاق ہے لہذا رجوع کیا جا سکتا ہے، 90 دن کے اندر 3 حیض میں یہ رجوع کیا جا سکتا ہے، جب مولانا یہ فتوا لکھ دیں گے کہ ایک طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے تو کاغذ سے چھٹکو نکال کر پھر اس پہ لکھیں گے 3 طلاق، جب 3 لکھیں گے اور پھر نیچے فتوا ہوگا مولانا احمد رضا خان کا کہ جناب طلاق رجعی ہے اور رجوع کیا جا سکتا ہے، پھر تو فتوا بغل میں لے کر خوب کولے مٹکائیں گے، پھر خوب ہو جانے کریں گے کہ دیکھا یہ ہے تمہارا مجسم، دیکھا یہ ہے تمہارا امام کہ جس کو ایک اور 3 طلاق میں تمیز نہیں اور اپنے آپ کو مجھے دینی سے آگرہ کہلاتا، امام اہل سنت بجانے کیا کیا کیا کہلاتا، اور یہ اس کا علمی مقام، یہ منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے یہ استفسار آیا اللہ نے وہ دور بھی نکلنے عطا فرمائی تھی، اور قسم خدا کی یہ مقام صرف مصطفیٰ کی غلامی سے ملتا ہے، کتابوں کے پڑھنے سے نہیں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم اس پہ فرماتا۔ مولانا علامہ ابو الغلا حکیم مولانا محمد امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبانی سن کر کے فتوا لکھا کرتے، کیا ہوا فتوے کا ٹھیر رکھا ہوا، سوالوں ایک سوال نکال کر کہا حضور یہ سوال کرنا پڑھو کیا سوال کرنا فرما یہ جواب لکھ دیا، دوسرا نکالو کیا ہم نے یہ فرما لکھو اس کا یہ جواب لکھا جناب جواب لکھے جا رہے ہیں دستخط ہوئے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں، اب یہ خط جب آیا اس خط کی آتی جب مولانا نے کہا فرمایا امجد علی کو سمجھے، میں نے کہا حضور کچھ نہیں سمجھے، فرمایا اس کو ذرا غور سے پڑھو، انہوں نے غور سے پڑھا نہیں بالکل صاف ہے مطلب آگے کہ ایک شخص نے ایک طلاق دی، فرما نہیں ذرا غور سے دیکھ، کہنے لگی جی کوئی بات فرما نہیں بالکل بات فرما، یہاں لا لانے کے بعد فرما دیکھو یہ لکھا ہے نا ایک اور ایک پر دیکھو کوئی پیمنگ لگا ہوا ہے، ہاں اب تو انہوں نے کبھی بات اس پہ تو ایک پہ پیمنگ لگا ہوا ہے، اب کیا ہوگا یہ کہ کمبخت کو تو ڈانٹنا چاہیے پکڑنا چاہیے مارنا چاہیے پیٹنا چاہیے پھینکنا چاہیے تالار ہونا تھا کچھ نہیں، اس پر سوال کا جواب لکھو اور لکھ کر جب وہ لینے آئے تو اس کو دے کر کہنا مولوی امجد علی کہ ہمارا دارالافتاء بہت ہوشیار ہے آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، لکھو نکالو بھی مت اسی طرح لکھو اس کی سوال کا جواب لکھو، میں کہا حضور اس میں تو ایک لکھا ہوا آپ لکھیں گے ایک طلاق یہ تو بدل دیں گے، فرما نہیں دیکھو احمد رضا آج تمہیں ایسا فتوا لکھے گا کہ قسم خدا کی عبارت کو کچھ بدل دیا جائے یہ احمد رضا کا مالوی کا نہیں کر پائے، یہ بات مولانا امجد علی صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا لکھو کیا لکھا جائے بدل دے گا تو سارا سوال آ جائے، فرما لکھو حکم شرع یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو اس کا یہ حکم ہے عربی کی عبارت فقہ کا، خط لکھو کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاق دے اس کا یہ حکم ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے اس کا یہ حکم ہے، الگ الگ 3 طلاقوں کا حکم لکھا اور دستخط کر کے مہر لگا دی اور کہا ہے تو کہہ دینا کہ لو جو جی چاہے بدل دینا، جو بدل دینا اور احمد رضا کا کچھ نہیں بگڑے گا، دیوبندی وہابی حضرات جب اس سوال کو دیکھا وہ سارے کے سارے سر پیٹ کر رہ گئے، احمد رضا کو دھوکہ دینا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ عزیزان گرامی صرف اور صرف یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لگ بھگ عزیزان گرامی 20 صدی سے زائد زندگی فتوا نویسی میں گزاری اور 1000 سے زائد کتب تصنیف کی، اور ان میں 1-2 نہیں 2-4 نہیں کہ کوئی عالم بیٹھتا ہے تو پوری زندگی میں خالی 1 حدیث کی کتاب کی شرح کر پاتا ہے، پوری زندگی لگا دے تو خالی قرآن کی تفسیر لکھتا تھا آدمی، اور امام اہل سنت نے لگ بھگ 53 علوم پر کام کیا، 53 علوم پر کام کیا اور 53 علوم پر باضابطہ کتابیں لکھی اعلی حضرت امام اہل سنت نے۔ یہ شام کی اعلی حضرت امام اہل سنت کی عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ ان کا ذہن اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نائب خرچ کرنے کے لیے گئے تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے علماء حیران رہ گئے یہ بات دیکھ کر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء یہاں آتے ہیں اور جوتیاں چڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، مگر یہ ہندی عالم کون سا ہے کہ یہ جب سے مدینہ میں آیا علماء کا یہ جلوہ ہے اس کے لیے، کوئی حدیث کی سند لے رہا، کوئی خلافت کی سند لے رہا، کوئی مویدی میں داخل ہو رہا، کوئی کسی کی سند لے رہا، رب یہ کہ مکہ اور مدینے میں آپ کی مقبولیت اور آپ کی تحریر کو بالخصوص القسم الفقہی نوٹ کے مسئلے پر رسالا، اس کو جب علماء مکہ حرمین نے دیکھا انہوں نے کیا جملہ کہا، ایک مفتی حرمین نے یہ جملہ کہا کہ مولا محمد رضا خان آپ کے فتوے کو دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ کا معجزہ ہیں، حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے آپ، اور کسی عالم نے یہ کہا واللہ مولا محمد رضا خان اگر آپ کے اس فتوے کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو قسم خدا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، آپ کا فتوا ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ٹھنڈی ہوتی اور آپ کو وہ پہلی صف میں بٹھا کر اپنے شاگردوں میں شامل کرتے۔ یہ امام اہل سنت کا عزیزان گرامی جلالت علمی کا ان کا مقام ہے کہ جس کو اپنے تو اپنے پائے بھی یہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اس علم و فضل کے ساتھ فتوے کا عالم، دیکھیے ایک آدمی بڑا علم میں بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن دوسرا سانا سالی ہوتا ہے، کوئی دیکھا جائے تو تقوی میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ بہت دور نکل گیا مگر علمی سانا سالی کچھ آتا ہی نہیں بیچارے کو، چاہے تقوی میں وہ کتنا ہی آگے نکل جائے مگر ایمان اہل سنت صرف میں نحو میں منطق میں فلسفے میں اوقات میں میگناف فیجات میں نجوم میں اور فتوا جس طریقے سے آیا آپ کو حیرت ہوگی، ایک نسخہ ہمارے پاس امام اہل سنت کتاب کا ایسا ہے کہ علم نجوم جاننے والے نے اعتراف کر کے یہ کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا اور پیر کا دن تھا، اس نے علم نجوم کا حساب نکال کر کے کہا کہ دیکھیے علم نجوم کے اعتبار سے پیر کا دن 12 تاریخ کو آتا ہی نہیں، اور 12 تاریخ مانی جائے تو پیر نہیں بنتا، پیر اگر مانا جائے تو 12 نہیں بنتی۔ آپ کو حیرت ہوگی پورے ستاروں کے چاند کے ستاروں کی گردش کے جناب ابجد حبہ بھٹی کلیمن سے حساب لگا کر یہ سارے جناب فائدے کھینچ کے اس علم نجوم والے کو علم نجوم سے بتا دیا کہ 12 تاریخ کی اور تیر کا دن تھا۔ جو جیسا سوال کرے ان کی بات کہ ایک امریکی موقف اور سائنسدان نے یہ کہا کہ فلاں تاریخ کو ایک سیارہ یہ سیارے آپس میں باہم مل جائیں گے اور سورج میں اتنے ہزار میل کا فاصلہ ہو جائے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی اس کی جب ہندوستان کے اخباروں میں چھپی کہ جناب یہ سارے سیارے جو مختلف گردش کر رہے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ آئے گا کہ یہ سارے اس تاریخ میں آپس میں مل جائیں گے اور ملنے کے بعد یہ سورج سے ٹکرائیں گے اور سورج میں اتنے ہزار میل کا فاصلہ ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گا۔ سارا حساب جب اس کا چھپا تو لوگ وہ اخبار لے کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں حضور سارا ملک پریشان، سارا ہندوستان پریشان ہے کہ یہ سیارے آپس میں ٹکر جائیں گے، سورج میں اتنے ہزار میل کا فاصلہ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ امام اہل سنت نے اس کے حساب کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد نے پورا حساب لگا کر اپنا حساب دیا کہ انشاءاللہ بس پہلے مصطفی اس تاریخ کو دنیا تباہ نہیں ہوگی، یہ سیارے اتنے دور ہیں اتنے فاصلے پر ہیں، ان کا جناب انہوں نے وہ فاصلہ بتایا کہ ان میں کوئی ایسا حادثہ ہوگا نہیں کہ یہ آپس میں ٹکرائیں گے، لہذا سورج میں سوراخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ پورا حساب لگانے کے بعد بتایا کہ یہ دنیا ابھی تباہ نہیں ہوگی بلکہ دنیا کا سن بھی بتایا کہ میرے حساب سے دنیا اس وقت تک باقی رہے گی۔ یہ حساب کرنے کے بعد اس امریکی سائنسدان کو بتایا کہ تم نے حساب میں کہاں غلطی کی ہے، اور فرمایا تم نے جمع خرچ میں ضرب میں یہ تم نے کہاں غلطی کی ہے جس سے نتیجہ یہ نکلا، اس کے حساب کی تصحیح کی اور اپنا جواب صفا کر کے اس پر گرفت کی اور یہ کہا کہ تم نے حساب میں یہاں یہاں یہاں یہاں یہ غلطی کی جس کی وجہ سے یہ جواب آیا۔ امام اہل سنت کا فتویٰ اخبار میں چھپنا تھا کہ سارے ہندوستان میں سکون ہو گیا کہ مولانا محمد رضا خان نے امریکن سائنسدان کی پیشن گوئی کو کنڈم کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے اب آپ کہاں جناب وہ علم اور کہاں امام اہل سنت، یہی وجہ ہے کہ جناب علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین جب کسی قاعدے میں الجھ گئے وہ امام اہل سنت کے پاس جب آئے تھے، ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ہمارے لوگ بھاڑ چھوکتے ہیں جرمن جا کر، لندن جا کر، امریکہ جا کر بھاڑ چھوکتے ہیں۔ تو جب ایسے ماہر ہمارے ملک میں موجود ہیں، یہ علی گڑھ کے وائس چانسلر کا مقولہ ہے جو تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا، تو آپ کو لگایا نہیں ہے کہ ملک کے سہن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا لو، حقیقت یہ کہ سکے بٹھا دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا تھا تقویٰ اتنا اعلیٰ مقام کا تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ تقویٰ کا عالم یہ کہ مسجد میں یہ ہدایت تھی کہ خبردار مٹی کا تیل نہیں جلے گا کیونکہ اس میں بدبو، اور حدیث صریح میں موجود ہے کہ بدبودار چیز کا مسجد میں کوئی آدمی پیاز کھا کر آ جائے، کوئی آدمی لہسن کھا کر آ جائے تو نمازیوں کو رخصت ہے کہ اس کو کہہ دیں بھائی آپ باہر تقریب لے جائیے، آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی۔ تو اب سنیے کیا مسئلہ تھا، عجیب و غریب تقویٰ امام اہل سنت ایسا لگتا ہے کہ انسانوں میں جو تقویٰ کا اعلیٰ مقام ان کی سطور ہے اس کے اعلیٰ مقام پر پائے۔ فتویٰ کیا تھا کہ مسجد میں دیا جلائی ماچس کی تیلی نہ کھینچی جائے، اس لیے کہ اس میں گندک فاسفور بدبو ہوتی اور بدبو کا جلانا مسجد میں جائز نہیں۔ تو کیا ہوتا جناب، یہ چراغ جو جلایا جاتا نا یہ چراغ مسجد سے باہر لے جایا جاتا، مسجد کے باہر ماچس کی تیلی کھینچ کر چراغ جلایا جاتا، پھر اس کے بعد مسجد میں لایا جاتا۔ ایک بار اچھا اب اس زمانے میں چراغ یہ تیلی کھینچ کر پھر کے جلاتے تھے، یہ وجہ آپ دیکھیں آج بھی بوڑھی عورتیں مسجد میں تیل بھیجتی ہیں، اب یہ انہیں کون سمجھایا کہ اب ٹیوب لائٹ بھیجو، اب تو بجلی کا دور ہے کوئی بلب بھیج دو، اب اس تیل کا کیا کریں گے، لیکن عورتوں کے ذہن میں تو یہی بات کہ نہیں صاحب وہ تو تیل بھیجتی تھی ہمیں نا، لہٰذا جائے گا چاہے وہ تیل کا تیل ہو جائے مگر بڑی بھی آج بھی تیل ہی بھیجتی ہے مسجد، ٹھیک ہے صاحب وہ روشنی کے لیے ہوتا تھا تو اب بلب بھیج دو، کوئی ٹیوب لائٹ بھیج دو، کوئی ایسی چیز بھیج دو جس سے مسجد میں روشنی ہو جائے، تو اس زمانے میں کڑوا تیل کا چراغ جلتا۔ تو ایک مرتبہ صاحب جو مسجد کی تعلیم جانا حضرت کی بارگاہ میں رہتے انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ لال ٹائم روشن کر دیا قندیل، اس میں کیا تیل ڈالا، قندیل میں عموماً مٹی کا تیل ڈالا جاتا، اس میں ڈالا انہوں نے انڈی کا تیل، انڈی بھی کہتے ہیں کرنڈ بھی کہتے ہیں، اس کا پتا عموماً درد وغیرہ میں بڑا کام آتا، انگریزی میں اس کو کارسلائل کہتے ہیں، بچوں کے جلاب وغیرہ کے لیے پلایا جاتا، وہ تیل انہوں نے لالٹین میں ڈال کر لالٹین روشن کر دیا۔ ابھی لالٹین ڈل رہی ہے، رات رات رات اعلیٰ حضرت دروازے سے گزرے مسجد کے تو دیکھا لالٹین ٹلی ہوئی، پوچھا یہ کس نے روشن کی، حاجی صاحب کو بلالا، حاجی صاحب بےچارے کرتے حضور کیا مسئلہ، کہنے لگے حاجی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ فقیر یہ خبر دیتا کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا نہ جائے گا، کوئی آدمی دیکھ کر کیا کہے گا کہ مولانا احمد رضا کا فتوا تو یہ لکھتے ہیں کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا نہ جائے، اور خود ان کے مسجد میں مٹی کے تیل کی قندیل جل رہی، لالٹین جل رہی۔ حاجی صاحب نے کہا حضور کچھ کرنے کی اجازت ہے، میں کہا حضور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لالٹین میں مٹی کا تیل نہیں ڈالا، میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا، وہ ہندوستان میں یو پی کی زبان کو انڈی کہتے ہیں، میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا جس میں بدبو نہیں ہوتی۔ کہا حاجی صاحب یہ تو بالکل درست ہے لیکن دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ مٹی کا تیل جل رہا ہے، اب کیا کیا جاتا حضور، اب اس کا کیا علاج، فرما ایسا کرو کہ لالٹین جل رہی ہے لالٹین کے برابر میں تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی مسجد میں آئے اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، یہ جو لالٹین جل رہی ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں انڈی کا تیل ہے۔ یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت چلے گئے، حاجی کفایت اللہ کہنے کے کیا بلا مول لے لی بھائی، لالٹین جل رہی ہے یہ بھی نہیں کہا کہ بجا دو، لالٹین جل رہی ہے۔ اب ایک صاحب مسجد کے تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب ان لوگ مسجد میں جھانکتے دیکھے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو جانتے ویسے کہ آج کل لوگ خالی مسجد میں جھانک کے گزر جاتے، نماز پڑھنے کا اس سے تو بہت بار کا آتا ہے, جھانکی لوگ ایسے گزر جاتے ہیں. تو کوئی ساتھی وہ جا رہے تھے, ان کی نظر جب قندیل لال ٹائم پر پڑی تو حاجی کی صاحب صاحب نے فوراً کہا بھائی ذرا بات, وہ ہائے جناب کہنے کے سر آئیے دیکھ رہے ہیں آپ کی لال ٹین جل رہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل جل رہی ہے. کہنے کی اس لال ٹین میں مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ انڈی کا تیل بسا جی. حاجی صاحب یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ تو جناب جب تک لال ٹین روشن رہی حاجی صاحب ایک ایک کو پکڑ کر یہ کہتے رہے کہ اس میں انڈی کا تیل ہے اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے. یہ عالم اعلی حضرت امام علیہ سنت کے تقوا کا آپ نے تو اللہ نے علمی مقام جیسا دیا. میں صحیح تقوا تھا ایک موقع پر حج کا سیزن تھا اور ایک موقع پر کہا کہ اس موقع پر غسل کرنا سنت ہے. سخت بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت غسل کر دیا. یہ تو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ ہم اس موقع پر غسل فرما رہے ہیں. یہ تو ایک ضعیف حدیث میں آیا. اللہ ایمان ہے جو سنت نے ایک رہنما اصول دے فرمایا. بھائی بات یہ ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن احمد رضا کو اپنے رب سے ملنے کی اجر و ثواب کی امید تو قوی ہے. حدیث ضعیف ہوا کرے مگر اپنے رب سے لینے کی امید قوی رکھا کرو. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف فرمایا کہ البر لا یبلا والذنب لا ینسا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو. کل ہو سکتا وہی تمہارے لیے بدال جان بن جائے. البر لا یبلا, بر نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہوگی مگر اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ چھوٹی نیکی بھی قبول ہوگی اور کل قیامت میں آدمی اپنے اعمال میں پوچھے گا. فرما مولانا حدیث تو ضعیف ہے مگر اجر و ثواب ملنے کی امید اللہ سے بڑی قوی ہے. یہ شاہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رحمت اللہ علیہ کی عزیزان گرامی. اور جو دور آپ نے گزارا وہ اس معنی پر بہت پسند تھا کہ انگریز کا دور. کبھی انگریز کی کورٹ کچہری کو اعلیٰ حضرت نے کبھی عدالت نہیں کہا. وہ میرا دھاوا اٹھا کر کے دیکھ لے کہ انگریز کے زمانے کی کچہری کورٹ کو امام علیہ سنت نے کبھی عدالت نہیں کہا. 17 مقدمے اعلیٰ حضرت پر قائم کیے گئے, 17 مقدمے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بار واپس کر دیا اور طے کیا کہ میں اس انگریز کو عدالت ہی نہیں تسلیم کرتا. تو وہاں جانے کا کرالی پیدا نہیں ہوا. جب میں اس کو عدالت نہیں مانتا وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کا مشہور کیمسٹ شوکت جو مشرق اور مسلک میں دور سے بھی ہمارے پاس ایک کیمسٹ ذہن کا آدمی, وہ لکھتا ہے ایک جگہ الفتا کے ایک رسالے میں جو ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہے. وہ کہتا ہے کہ انگریز نے ایک مرتبہ جب وارنٹ گرفتاری مولانا احمد رضا خان کا جاری کیا تو آپ کے شہدائی سڑکوں پر گلیوں میں لیٹ گئے اور لیٹ کر کے کہا کہ ہمارے اوپر سے فوج کو گزرنا ہوگا. تب مولانا احمد رضا خان کا نمبر آیا. فرمایا یہاں تک کہ برٹش حکومت کو اپنا وار واپس لینا پڑا مگر مولانا احمد رضا خان کبھی انگریز کے کوٹ میں نہیں گئے. اللہ اکبر. پر انگریز سے اتنی سخت دشمنی کرتے تھے یہاں پر کیوں نہ ہو کہ انگریز ہمارا بھائی نہیں, یہ تو کانگریسی مولوی تھے. اور جو کہتے تھے ہندو مسلم بھائی انگریز کو کہتے تھے سرکار انگریز سرکار. اور امام علیہ سنت کہتے تھے لوگوں خبردار سرکار صرف وہی ہیں جو مدینے میں رونق ہوتا ہے. یہ انگریز, یہ ہندو, یہ ڈپٹی کمشنر, یہ وائس رائے, یہ عہدیدار, یہ سارے کے سارے یہ ہمارے سرکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی سرکار اور حکومت کی نوکری کو کبھی غور کرنا یا اپنے خطابے میں حکومت کی نوکری کو کبھی سرکاری نوکری نہیں کہا. سرکاری نوکری فرما دی خبردار. یہ ہندو, یہ انگریز, یہ ہمارے سرکار نہیں ہیں جو ہم یہ کہیں کہ سرکاری نوکری کرنی ہے. جو سرکاری نوکری ہم کرتے ہیں یہ احتیاط. اور انگریز کا ان کے سبق کا عالم یہ تھا کہ جناب جب بھی وہ لفافہ لکھ لوگ جانتے ہیں کہ بہت بات پر جب تک تقسیم نہیں ہوئی انگریزوں کے چار کے پنجم کا اس ٹکٹ پہ فوٹو ہوتا, جو لفافہ ہوتا اس پر جار کنجوم کو فوٹو ہوتا اس ٹکٹ یا لفافے پر. تو اعلیٰ حضرت کے اس لفافے کو الٹا کرتا ہے جیسے اس کا سر اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, تو لفافے کو الٹا کر کے اس کی کھوپڑی نیچے کر کے پتہ لکھا کرتے تھے کہ یہ خط فلاں صاحب کو ملے گا, یہ خط فلاں صاحب کو ملے گا. جب آپ لکھا پاتا تو وہ کیا ہوتا کہ ابھی چاہتا تو ڈاکیا جب دیکھتا تو فوٹو کو سیدھا کر کے دیکھتا تو پتا الٹا ہوتا تو پتے کو سیدھا کرتا تو چار پنجوں کی کھوپڑی نیچے ہوتی سمجھے نا تو اسی طریقے سے جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا پھر دیکھا رہے گی تو پھر اس کے بعد الٹتا کھوپڑی نیچے کھوپڑی نیچے اچھی ہوتی مولانا کا پتا اوپر ہوتا پرماتی اس طریقے سے چار پنجوں کی رگڑائی کرتا اس کو الٹا کرتا ہوں تاکہ اس سے پتا لگ جائے کہ امام اہل سنت کا انگریزوں کے مطابق عزیزان گرامی کیا نظر کیا نظر کیا نظر وغیرہ وغیرہ یہ تو سب بات کے پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس منعقد کر کے یہ فیصلہ دے دیا ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہم ہندو ہندو ہندو الگ یہ ہو نہیں سکتا ہندو الگ قوم ہم الگ قوم اور زمانے میں وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی سے ہمارے بھائی ہندو کو تکلیف ہوتی ہے لہذا علماء دین یہ فرماتے ہیں کہ بکری کے بکری کا امام علیہ السلام کا حرام دیتے ہیں تو کا بازی کر کھلا لباس جگر میں یہاں سینکڑوں رحمل بھی پھرتے ہیں ارے جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر انہیں کہا ہندوستان یہ دار السلام ہے اسلام ہے یہاں گائے کی قربانی کرنا ضروری ہے تاکہ دین زندہ ہو یہاں گائے کی قربانی کرنے سے حیا دین ہوگا گائے کی قربانی کرنے سے دین زندہ ہوگا سارے سطح ایک طرف ہو گئے اور ہندوستان کی زمین میں زمین میں گھر لازمی قرار دیا یہ فتویٰ جس کا دی چاہے وہ دیکھ سکتا ہے عزیزان گرامی اصولوں پر کبھی بھی چاہے اپنے ہو یا پڑھائے ہو کبھی کسی سے سودے بازی اعلیٰ حضرت نہیں انگریز کو کہہ دیا کہ نہیں مانتے تیری کچہری کو کبھی گئے نہیں زندگی بھر منع کر دیا یہ ان کا نظام تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ کسی کی چوکھٹ پر سر جھکانے سے فائدہ کیا کہ جب لوگ ان سے پوچھتے تو اپنی زندگی کر رہے موصول یہ بیان کرتے وہ کہتے مولانا آپ یہ اتنے لوگوں کے خلاف سبوں کے خلاف انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتوا دیتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا وائے کڑائی کی بات آپ نہیں مارتے ڈر نہیں لگتا ڈپٹی اور جناب کمشنر کے وارنٹ آپ پھاڑ کر بھیجتے آپ کو ڈر نہیں لگتا امام اہل سنت کیا جواب دیتے فرماتے سنو سکو فقیر رسول کی تائید میں خطرے دیتا ہے فقیر کا ایمان ہے کہ اس کی تائید اللہ رسول کرتے ان کی تائید میں خطرے اللہ رسول فتوا دیتا ہے تو فقیر کا ایمان یہ کہ اس کی تائید اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی ان کے بال کو ٹیکا نہیں کرتا تھا کوئی میں عرض کر رہا تھا کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو وہ کس خاندان کا تھا زندگی ان کے زندگی ان کے جوانی کیسی گزری اور بڑھاپا کیسا گزرا آخری عمر تک فتوا نویسی کرتے رہے اور جب آخری وقت آیا اللہ اکبر اور فرمائیے 21 تاریخ کو وقت کا فوٹو موجود ہے اس کو برہان ملت مفتی برہان الدین صاحب کو خط لکھا جبل پور کہا برہان الملت میں سب علیل آنے کا مقصد مت کیجیے گا آئیے نہیں اس لیے کہ آپ کے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اس مقصد کو چھوڑ کر فقیر کی طرف مت آئیے گا ہاں اگر فقیر کے متعلق کوئی اطلاع مل جائے تو تب ضرور آ جائیے کہ آپ کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا فقیر کے لیے باعث تمانیت ہوگا 21 اور 25 کو وصال ہوا اور وصال کس طرح ہوا کہ وصال سے ایک دن پہلے آپ کا مرض اور بیماری دیکھ کر سخت لوگ گھبرا گئے رونے لگے فرما رو مت جاؤ جو رات تم سمجھ رہے ہو نا یہ وہ رات نہیں ایسا لگتا ہے پروگرام کے ساتھ ہو رہا پا رہا تھا جاؤ سو جاؤ جا کر گھر میں جو رات تم تصور کر رہے ہو یہ وہ رات نہیں ہے اور جس وقت وصال کا وقت قریب آیا فرما سنو کوئی جب اسلام کہاں مولانا حامد رضا میں نے جو ان کو یہ کہا تھا کہ نماز جنازہ کی 14 دعائیں یاد کرنی ہیں جو میرے جنازے میں 14 دعائیں پڑھنی جو حدیث میں ہیں اسے انہوں نے یاد کرنی ہے اور سنو اگر ان کو یاد نہ ہو تو وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں جبلی صاحب کو یہ دعائیں یاد ہیں پھر وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں لیکن پوری ترتیب بتائی جا رہی ہے جب وصال کا وقت قریب آیا فرما ہٹاؤ یہ سارے فوٹو یہاں سے نکالو ان کو یہاں لوگوں نے دیکھا حضور کا یہاں تو کوئی فوٹو نہیں ہے پر میری دیکھ رہے کہ ڈاک رہے کہ ڈاک جس طرح انگریزوں کا فوٹو تھا، ارے بہت سے وشال انگریز کو وہاں سے بھی باہر کر دیا، نکالو ان سارے لفافے سارے فوٹوؤں کو، یہ نکالو یہ فوٹوؤں کا گھر میں رہنا یہ اذیت ناک ہے، سارے لفافے اور ڈاک کو باہر کر دیا جائے دیا جائے دیا جائے۔ ان پر لیٹے ہوئے اپنی مشری پر، اور جب وقت آخر آیا اور موزن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، پر امام اہل سنت کی روح آپ کے گویا بدن سے پرواز کر جاتی ہے، سبحان سبحان سبحان۔ اور اس نے یوں بیان کیا کہ جو آپ سب آمین کہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت تمام حن رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی اللہ رحمت قریب فرماتے ہیں، پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ کرنا اے تیرے شاہد کہ وہ قاضی ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ تیرے شاہد یہ کرے کہ وہ دو اپنے حبیب کا واسطہ ایسا ہو کہ جو سنی عقیدے پر مرے۔ اور فرما سبرا جانتے ہو کیا ہے، فرما کے عرش پر جو میں بسے وہ مومن صالح ملا، ارے فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر، یاد مصطفیٰ یاد مصطفیٰ میں مر کے تو دیکھو، جب دنیا سے گئے الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، اور استاد زمان شہید شاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے تو خوش کر دیا، پوری مومن کی تاریخ کو بیان کر دیا، بیان کر دیا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، ارے جان لینے کو دلہن بن کے پڑھ رہا ہے، یاد میں جا کر کے دیکھو کہ جو آدمی مصطفیٰ کی یاد میں جائے تو قسم خدا کی جان لینے کو تو دلہن بن کے پڑھ رہا ہے، کے ساتھ ہے اور یہ کہا کہ اوس نہ رضا نہ تو ہے عبد مصطفیٰ، اب تیرے لیے امان ہے، امان ہے۔